بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلينا رسالته 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. اليوم إن شاء الله في نجية كتكا السؤال 21 سؤال لا 21 نسمى 21 دعب لم تكن استلاحي أكبر. أسمى هل وضع الرأس الميت عن يمين الإمام مشروع في الصلاة عليه؟ جي كويكا كيشوا جمعيت كوباند وكولية وإمام كتك كم صلية لجامب لك شريعة تناتو فنيفو. أسمى جواب لا أعلم بهذا سنة، sijaona au sijui jambo kama hili ni sunna. Wadhalika yambaghi lilimam alladhi yusalli aljanaza, inatakaniwa kwa imam ambaye mwenye kusalia jeneza, an yaj'ala ra'su aljanaza an yasari ahyana, wakati mwingine atakana aeke upande wa kushoto ahyana, sengeye upande wa kushoto ndani msingi upande nini wa kulia wa imam, حتى يتبين للناس مبقى يبينيكي قواتو أنه ليس من الواجب وهل جامب سجنب للازيم أن يكون الرأس إيه رأس عن اليمين يو باندوكولية، لأن الناس قصواتو يظنون ونظنية أنه لابد أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام، وهذا لا أصل له. قصواتو يجي سانا watu wa kawaida hawa wanadhania kuwa yani kichwa kiwe katika upande wa kulia wa imam, na hii haina asli, haina msingi yote. Saweza kiwe upande wa kulia wa imam au kushoto wake ndani ile, lakini watu wengi wanakuleta wapi kile kichwa upande wapi, hata kija huko ina matatizo yote. Na saa nyingine hawa maimamu pia nao pia vichwa mchunga hawaelewi, wakiona vile jeuzeni, si jeuzeni nini bana, ushajua isha kwenda kule yote enda kule kule utasongea tu. Madam shajua kichwa kiko hapo, si atosha, sio paka kijeuzo hivi. Naam. As-su'al athani wal 20, swali la 22. Asema sa'il muulizaji, idha ta'akhara rajul an salati al-janaza, pindi atakapochelewa mtu kuswalia sala ya jeneza, lizihami, labda kuna zahma, watu ni wengi, au liadai ratiba, au alikuwa akitekeleza ratiba kabla baadia ya dhuhuri au baadia ya maghrib, baadia ya ishai, tuseme liza ratiba, au liitimami faridha, au alikuwa akikamilisha akitimiza ile swala ya faradhi, labda alipishwa na rakaa mbili au ghairi dhali kama asiyekuwa haya. Walam yasir maaha, hakufatana pamoja na ile jeneza, walakinahu adraka aljanaza kabla an tudfana, lakini alilipata jeneza kabla lijazikwa, alipata ile jeneza kabla lijazikwa. هل يكون مشيعا لها يثبت له أجر المشيع؟ جي أتقوى هو أمل سندكيزة لجنزة نتفات أجير وعلى سندكيزة دان سؤال القواز. الجواب جواب شيخ قاسم رحمه الله، إذا تأخر عن صلاة الجنازة بين دي أمتتك بوتشيليوة kuliswalia swala la jeneza, liadai ratiba, kwa kutekeleza sunna ya ratiba, fa innahu la yuktabu lahu ajru al-musalli, huyu hataandikiwa ujira wa kuliswalia. Lianna taraka ratiba mumkin, kwa sababu kuacha ile ratiba inawezekana. Fayumkinu, inawezekana, an yuakhira ratiba, aicheleweshe ile ratiba, hatta yarji'a min aljanaza, mpaka arudi katika jeneza. Mathalan baada ya swala la dhuhuri pale, alafu swali watu dikaletwa jeneza pale, unasimama unaliswalia, alafu unakwenda zika, alafu baadaye unarudi msikitini, labda unailipa au ukifika nyumbani kwako unaiswali. Lakini sasa mtu yeye yuaswali ratiba, alafu ataka kwenda kule. Wa ama man taakhara anha, ama yule ambaye mwenye kuchelewa, kwa maana ile swala jeneza li'udhrin, lakini alikuwa na udhuru, wakati ata, na hakika yeye alikuja, harisa ala yushayya, lakini akawa na pupa, akawa na pupa ya kulisindikiza ile jeneza, walakin hasala lahu mane, lakini kilimtokea kizuizi, labda kimtokea kizuizi, mathalan mtu akimpunga mara ghafla, wanasema ghafla bin vu kwa Kiswahili, ghafla mara jikuta tumbo la msumbua, akaenda kule msalani, akaendesha labda akahana leseni, peleka gari bila leseni, ona sasa, labda akaendesha kama nusu saa nzima ili kuendesha, zingine bwana mtu anakuwa na hofu, unaona, anaketi pale msikitini, mtu analala chale, anajipumzisha huku, watu wanafanya nini, lakini ilikuwa na pupa. Baada ya swala hii enda kali sindikizi jeneza kaliziki. Asema au takaddama an-nas, au walitangulia watu, hata sallu alaiha, watu kamsalia, wa kharaju biha ila al-maqbara, na wakampeleka katika maqbara, sehemu ya maziara kumpumzika. Fa dhahir, shekha asema iliyo wazi, annahu yuktabu lahu al-ajr, huyo ataandikiwa ujira, li'annahu nawa, kwa sababu yaminuia, wa amila masata, na akafanya kazi kwa kadri awezavyo. Waman nawa wa amila masata, na yule ambaye atakayenuia akafanya kadri awezavyo, fa innahu yuktab lahu al-ajr kamila, ataandikiwa ujira kamili. Mathalan tutoe mfano, mathalan mtu adhana miadhiniwe ya dhuhuri, akaja zake msikitini mathalan, akaswali swala ile kablia, akaleta adhkari zake, kisha Qur'an akasoma, mara baada ya dakika tatu tu tumbo likamchafuka, likamchafuka, akaenda zake sasa kule, akatumia muda wote mpaka watu waswali bado iko kule, darsa inatolewa bado iko kule, jamani tulia. Asa huyu hata kiswali peke yake ataandikiwa ujira kamili kama amepata jamaa, kwa sababu ni kitu cha dharura kimemtokea, hakutarajia, ni kitu ambacho cha dharura. Na vile vile yule mtu ambaye aliyekuwa mgonjwa na alikuwa kwa kidumisha kufanya ibada kila siku, labda alikuwa na ibada fulani akizifanya, lakini ilipoingia ile homa akashindikana, anaandikiwa vile vile. Naam. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasuli, na yule ambaye atakayetoka nyumbani kwake hali ya kugura kwa ajili ya Allah na mtume wake, thumma yudrikuhu al-maut, kisha ikamdiriki mauti, yani njiani akafa, faqad waqa ajruhu ala Allah, basi ujira wake, yani huyu itakuwa ameupata ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio na ile kisa cha yule bwana aliyeua watu 99, kawa yule mtu wa 100, alafu baadaye akaambiwa nini, akamfuatia yule alim, alim akamwambia, nani ambaye anaweza kuzuia toba ya Allah, lakini nakupatia sharti, ondoka katika huu mji. Akafunga safari, fuka njiani akafa. Wakashuka malaika wawili wakashindana, mmoja akasema huyu ni mtu wa peponi, mwingine akasema mtu motoni. Shuka Jibril ikafanya mikiasi, kapimwa, kaambiwa kule anakokwenda ikiwa ni karibu na kufika, basi huyu ni mtu wa peponi, ikiwa ni mbali atakuwa ni mtu wa motoni, kipatikaniwe kule anapofika ni karibu. Sasa hapo ukiangalia, huyu alitia azma ya kufanya kutubu, sasa ilikuwa huenda kule, lakini akafa njiani. Kwa sababu nini? Nia. Walakin idha amkana أن يصلي عليه ولكن إذا أمكن أن يصلي عليها في المقبرة فليصلي لكن إكيو يتزكانا كنصليا كولي كتك مكبوري مزياراني بس أمصلي لكن هيري tumelizungumzia kwa mbele ikiwa ni mtu ambaye amezikwa muda si mrefu labda leo jana juzi haijafika mwezi lakini ikiwa imefika zaidi ya mwezi basi huyu uende kule ukamswalia bali utamwombea dua tu utamwombea dua adam subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.